चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा और फिर अफाल। खिज्र, खा, दाल, रौ, बचाव को कहते हैं। सुबातिन, गिरोह, टुकड़ियाँ, दस्ते, सवारों की जमात, मुतफर्रिक के मानों में। मुसीबतुन, मुसीबत, स्वात, वाउबा, तीर का ठिकाने पे लगना। मवद्दतुन, दिली दोस्ती, इसम नकिरा है। वाव दाल, दाल इसका रूट है। अल-मुस्तद-अफीन, कमज़ोर, इसम मारिफा है, जमा। वाहिद इसका होगा अल-मुस्तद-अफ। दुआत ऐनफा इसका रूट है। नसीरन, मददगार, इसम नकिरा। नून स्वादरा, मुश्किल में काम आने वाला। कईदा, चाल, मकर। तदबीर, खुफिया चाल को कहते हैं। ऐसी तदबीर जो खुफिया हो और इंसान को किसी मकरूह चीज़ से दोचार कर दे। हल्के पैमाने पे हो तो इसको मकर कहते हैं और बड़े पैमाने पर हो तो कईद कहते हैं इसको। और दईफन, इसम नकिरा है, कमज़ोर, बोदा, इसका भी रूट वही है जो अल-मुस्तद-अफीन का था। दुआत ऐनफा। और ये जो सुबात था, ये सुबतुन की जमा है, जैसे ताए मरबूता होती है ना, सा बा ता, और मरबूता होगी यानी गोल ता होगी। अफ़ाल को देखते हैं। खुजू, ले लो, फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाज़िर। हमज़ा, खा, ज़ाल इसका रूट है। फ़न फिरू, पस निकलो, फ़ेल अमर है ये भी, जमा। नून फारा, जिहाद के लिए निकलने को कहते हैं। नफर कहते हैं वो जत्था और गिरोह जो किसी की मदद के लिए निकला हो। इसी से फिर लफ्ज़ नफ़रत भी है, हमारे यहाँ अमूमन बोलते हैं ये लफ्ज़ लोग। नफ़रत में भी इंसान भागता है ना, जिससे आपको नफ़रत हो, अल्लाह ना करे वैसे किसी से हो, लेकिन अगर हो तो इंसान फिर उससे दूर भागता है। लयुबत्तियन्ना, अलबत्ता ज़रूर देर लगाता है, इसका रूट है बा तोए हमज़ा। बत्तुन, आहिस्तगी को कहते हैं, सुस्ती इख्तियार करना, आदतन सुस्त होना। बत्ती कहते हैं अरबी में सुस्त रफ्तार को, जैसे इंग्लिश में लेज़ी लफ्ज़ है ना, इसी तरह इंग्लिश में बत्ती कहते हैं। बत्ता कहते हैं दूसरे को सुस्त करना, यानी खुद तो हो थे ही, दूसरों को भी कर दिया। और यहाँ अल्लाह के रास्ते में निकलने से सुस्ती करना। फल युकातिल, पस चाहिए के लड़े, फ़ेल अमर है ये भी। काफ ता लाम इसका रूट है। फ़क़ातिलू, पस लड़ो, इस ये भी फ़ेल अमर है। बस जी।